Определяне работата на четирите съвета. Съборна беседа, държана от учителя на 21 август 1921 година в Търново. Нека направим сега една тайна молитва. Ще ви прочита няколко стиха от 6 глава на посланието към галатяните, от 6 до 10 стих. Какъв е великият закон? Не можеш да любиш този, който нито те люби, нито те мрази. Това са двете условия. За да можеш да любиш някого, той трябва или да те люби, или да те мрази. Едно от двете. Но ако той няма едно от двете разположения към теб, любовта не може да се прояви. Само че онзи, който с омразата си предизвиква твоята любов, той съжалява, че ти е дал повече масло. Той съзнава, че е усилил твоето гориво, любовта. Съжалява, че е допуснал да се увеличи в тебе любовта. И тъй. Господ ни люби по две причини. За сега ни люби, защото грешим. А грешното е временно заблуждение за човешката душа, която се отклонява от пътя на любовта. Ние мислим, че има и друг път, по който любовта може да се прояви, но след като завършим еволюцията си, ще видим, че има само един път на любовта. Един начин за проявлението й. Сега нека се върнем към практическата страна, т.е. към реалната страна, която е съществена за нас. Ние искаме да се организираме, за да работим. Организациите могат да бъдат механически, когато между частите им нямат тясна вътрешна връзка. Връзката може да бъде и органическа, т.е. вътрешна, но ако в тази вътрешна органическа връзка няма съзнание, т.е. няма разбиране между частите, също не се постига целта. Какъв е великият закон вътре в природата? Тези, които започват с механичния начин на организиране, се увеличават отвън. А тези, които започват с органическия начин, се увеличават отвътре. И тъй. Ако ние сега придобиваме познания само отвън, от опитностите на другите хора, имаме механическо организиране. Добиваме знания отвън, без да имаме онова вътрешно знание, което имат растенията, да се организират отвътре и да растат. След нашата смърт това външно знание се разкапва. Това е причината, задето някой виден философ, който е писал много книги, след смъртта си отново да се прероди като един прост човек. И тъй. Знание, което ние придобиваме отвън, чрез хората, лесно може да се заличи. А онова знание, което е добито чрез великия опит на любовта, никоя сила не може да заличи. Следователно, истинско знание може да се придобие чрез правия път на любовта. Това е закон. За да любим човека, трябва да го познаваме, да умеем да разкрием неговата душа, неговото минало и бъдеще, и тогава непременно ще го опикнем. За да почитаме някого, трябва да го любим. Няма ли у нас тази любов, ние сме чужди един на друг. А за да познаем Бога, трябва да го любим. Няма да се спирам на това как ще познаем Бога. Ще го намерим. Бога можем да почнем да любим тъй, както можем да любим един човек. Така че любовта е качество на човешката душа, а не на човешкия ум. За това организиране, за което говорим, питате. Ами как ще се организираме? Не мислете, че той организиране ние сега го създаваме. То е вложено в нас. И малките спорове, които могат да причинят неразбирания, са като онези старини, които се срещат при разкопките. Като намерят някоя такава старина, заливят я с разни киселини, за да я изчистят от праколяка, но при това чистене те измиват и надписа, а всъщност ценното е написаното. Ние сами трябва да бъдем майстори, че като чистим да не изтрием и първоначално написаното. Сега всеки от вас е роден за известна деятелност. Всички не сте родени за една и съща дейност. Това е факт. Всички онези от вас, които имат ниски чела, не са определени за някоя философска дейност. Те не са за умствения труд. Ако на тях им дойде мисълта да станат писатели, ще си губят напразно времето. Те са за практическа работа. А в сегашния живот ще подготвят условията за бъдещия си живот. Това съм проверил. Вследствие на това онези, челата на които са ниски, а мислят, че имат ум, лъжат се. Те имат ум, но в астралния свят, а в физическия свят няма условия той да се прояви. Ако цигулката има само една струна, какво ще правя? На една струна може ли да се свири? Или ако цигулката им има само струните, ми и сол, може ли да се свири? Значи тяхната цигулка трябва да е пълна. Да има всички струни и свирачите да разбират законите. Някои от вас искат да бъдат много активни, но не могат. Защо? Тяхната глава отзад е много сплескана. Човек, който иска да бъде деятелен, трябва да има широка глава отзад. Човек, който има сплескана глава отзад, като му дадат да направи нещо, остава все работата си недовършена. Все ще намери една или друга причина за това. А онзи, който има широка глава отзад, все ще намери време да довърши работата си. Така и някои от нас, като ги турят на работа, няма ги. Затова трябва да определим мястото на всеки го от нас, кой за какво е. Който е роден за духовна работа, да бъде духовен. А какъв ще бъде в бъдеще? Това е друг въпрос. Някой е роден за музикант и като такъв той има цена, а друг някой не е роден за музикант и цял живот да прекара като музикант, няма да направи нищо. И той ще научи нещо, както роденият за това. Тъй, защото всички ние сме родени за нещо. И ако се заемем за това, за което Господ ни е турил, ще направим нещо. Но ние казваме, аз ще коригирам плана на Бог. И цял живот коригираме. Цял живот коригираме Господа. Най-после казваме, нищо не можах да постигна. През следващия си живот пак коригираме Господа. И пак казваме, в нищо не можах да сполуча. И друго. За да познаете дали вашия ум е в състояние да се прояви, дайте му по-усилена работа. Ако за 3 години успеете да повдигнете челото си, да стане с 2 мм по-високо, може да постигнете нещо. Но ако след 3 години вашето чело не е претърпяло никакво изменение, не си губете времето с разни философии. Така че и според интензивността на волята, трябва да бъдем в състояние да изменим челото си, формата на главата, на носа и да моделираме лицето си като един художник. Причината за неуспеха ни е в това, че когато говорим за себе си, ние имаме по-високо мнение отколкото сме, а другите имат за нас по-лошо мнение отколкото сме. И там е цялата ни грешка. Така ние се намираме между две крайности, затова трябва да съберем тези две величини и да ги разделим на две. От това, което мислим за себе си, да смъкнем 50% и от това, което мислят хората за нас, да смъкнем пак 50%. Останалото, това си ти. Сега трябва да се постараем да създадем между нас една благоприятна атмосфера за всички прояви, но не и за амбиции. Защото забелязвам, че у вас се развиват повече личните чувства, тези отзад на главата. Тоест, вие имате разположението на петела, на пауна, само пъстрите му пера, тр-тр-тр. Той казва: я виж какво съм направил. Е, хубаво. Тази пъстра опашка е от милиони години. А сега какво си направя? Като си изкаже гласа, ще видите, че той не е нищо. Като се изкачи на плета, петелът извиква: кукуриго! После пак слиза долу. На другия ден пак се качи: кукуриго! Ден след ден все това прави. А какво иска да каже с това кукуриго? Веднъж кукуриго, втори път кукуриго, трети път кукуриго, хиляди пъти кукуриго. Какво иска да каже той? Наблюдавайте това кукуриго на петела. Като започнат да пеят първи петли, на човек му става леко на душата, като че ли се освободил от някаква напаст. А като влезеш в селото и чуеш лая на кучетата, побивате страх. Лаят на кучетата подразбира, че има някаква опасност, а пеенето на петела подразбира, че няма никаква опасност, че нещо хубаво се крие. Е, добре. Ако на моя праг дойде един петел и извика кукуриго, дойде втори из кукурига, трети, десети, петнайсти петел и все кукуригът, какво впечатление ще произведат те? Първият петел ще произведе приятно впечатление. От втория той впечатление ще започне да отслабва, докато най-накрая последният петел вече ще направи неприятно впечатление и ще искате да го изпъдите. Същото вършим и ние. Този петел докарва големи беди. Дойде един петел, каже кукуриго, представя един план за работа. Дойде втори петел, пак кукуриго, представя друг план. Първият план е хубав. Вторият план казва: тази работа е тъй, но хайде да я напуснем. Сега да се върнем към основната мисъл. В сегашното ви състояние Бог ви е вложил какво трябва да вършите. Той ви е свързал с известни хора и вие трябва да ги намерите. Вие ще ги почувствате и с тях ще трябва да работите. Тези двама, трима и повече души ще дойдат с други и ще заработите заедно. Така се обединяват хората, домовете, така се обединява цялото човечество. По същия закон се организират мравките и пчелите. Всяка мравка си знае предназначението. Кой организира мравките и кой организира пчелите? Работата върви по един механичен начин. А ние, които се бъркаме тук-там, мислим, че сме създадени и по друг начин. Не. И ние сме организирани като тях, само че се отдалечаваме. Това блъскане, това греховно състояние ни е отдалечило от правия път на развитие. Всеки метод е полезен, защото щом приложите един метод, той ще ви разкрие къде са неговите слаби страни. Ще приложите втори метод и той ще ви разкрие слабите си страни. И като приложите този метод ден, два, три, вие сами ще си намерите грешките и ще ги коригирате. Тези грешки се проявяват естествено. Не мислете, че всяка работа ще бъде съвършена. Ще има редица пропуски, но с течение на времето, ако се уповавате на Божествения закон и на Божията мъдрост, която работи, съществата, които са заинтересовани, ще помогнат да се организираме. Та сега ще започнем с организацията, която ще изпробваме. Нали по 100 души ще бъдете в група? Питам. Как ще започне сега първата група да работи? Тези съветници на труда как ще започнат работата? А съветниците на духовния живот с какво ще започнат? Виждали ли сте как някои опитни музиканти, като вземат нотите, посвирват по нещо от тук от там, но щом дойде някой виртуоз, без ноти започва от начало и свирва цялото парче? Разбира се, вие още не сте виртуози, но ще отворите нотите и ще заучите парчето добре да го свирите. Аз се надявам, че ще го заучите. Това ще бъде за вас един импулс да събудите способностите, които имате, и един на друг ще предадете от вашите енергии, които ще се кръстосват. Има някои, у които природния ум е силно развит. Затова те ще предадат част от своята енергия на други, у които природния ум и способностите са слабо развити. Ще има предаване на енергии у всички ви и тогава ще започне едно вътрешно брожение. Които са много енергични, ще предадат от енергията си на уния, които са по-малко енергични. Така ще почне обмяна на енергиите ви. Но ако не разбирате закона, ще си въздействате един на друг по контраст и тези енергии ще се неутрализират. Как се създават тези енергии? У вас може да се зароди желание кой да бъде пръв. Трябва да избягвате тази погрешка, иначе ще да приличате на онези 12 красиви дами в един град, които били избрани да посрещнат един цар, но с условие най-красивата от тях да даде букета на царя. Въпросът за това, коя е най-красивата, щял да се реши с болшинство. С гласуване. Всички гласували и като прегледали бюлетините, виждат 12 бюлетина с различни имена. Всяка гласувала за себе си. Ако всеки гласува за себе си, тогава няма да има кандидат, който да се избере между всички. Ако даваме бюлетина всеки за себе си, няма да можем да свършим Божията работа. А това, казано на прост език, значи, че всеки трябва да си пробие сам път. Пътят, в който Бог те е поставил, няма да го напускаш. Всеки от вас ще си върви по своя път и няма да се клатушка нито наляво, нито надясно. Може да се ползвате от опитностите на другите, но от пътя, в който Бог ви е поставил, няма да се отклонявате. Това е желанието на всички нас. На всички, които са посветени. Нито да ви спъват, нито вие да спъвате. А всеки от вас, като види брата си, че се е спънал, да му посочи пътя и да му каже: този е пътя. И да го насърчи. Аз ще спра до тук и бих желал, ако има някои важни въпроси, нека който иска от вас да се изкаже конкретно за 5-10 минути. Да даде ясно някоя идея или да си каже мнението. Но не да дава мнение, че мисли тъй или иначе, но ако в него има някоя основна божествена идея, която да проистича от духа, която духът да му говори, тогава нека се изкаже. Реплика. Как да познаем, кога духа ни говори, защото много пъти се съмняваме? Как можем да узнаем кой път е за нас? Допуснете, че аз съм беден човек. Отивам при един господин и искам да ми даде работа. Не ми дава. Отивам при някой мой приятел, а той ми казва: почакай. Но представете си, че аз имам дарбата да правя оси на колелата. Хубави коли мога да правя. Гледам, счупила се някоя кола. Първата ми работа е да предложа да поправя колата. Той ме препоръчва на втори, на трети и ето, пробивам си път. Този ще ми даде нещо, онзи ще ми даде нещо. И тяхната кола е направена, и моята кола е направена. Да допуснем сега следното противоречие. Да речем, че аз съм завършил известен университет, завършил съм финанси, но за мене няма подходящо място и трябва да чакам 1-2 години, докато се освободи някое. И казвам: аз съм завършил финанси и не отивам да правя коли, макар че зная този занаят. Отивам по кафенетата, пуша цигара след цигара, пуф, пуф. Питам: какъв смисъл има това? Вместо да казва пуф, пуф, да вземе теслата, че трак, трак с нея, нали това е по-умно? Да вземем и други примери. Завършил си пчеларство и имаш дарбата да се занимаваш с пчели. Захвани се с пчеларството. Имаш вътрешна дарба за земеделие. Прояви своята дейност в това отношение. Може да срещнеш мъчноти, но ако вървиш против своето предназначение, ще срещнеш други мъчноти. Първите затруднения ще преодолееш по-лесно и докато се подобри кармата ти, ще намериш добри приятели. Сега някои от вас се намират при благоприятни условия, други при по-неблагоприятни. Някои от вас ще се борят повече, но ние ще им помогнем да надвият. Няма да им върви по мед и масло, но ние ще проявим своята дейност, своя ум, своето сърце и своята воля. Да кажем, някоя сестра е шивачка, бедна е. Иска да работи за Господа. Ще тръгне, ще влезе в някой град, ще пита. Има ли работа? Ще работи на едно, на друго място и ще си пробие път. Но ако тя мисли, че ще може да мине по по-лег път, значи, че не е достойна за духовна култура. Това не е правия път. Така, в дадения момент, това е едно оръжие, което Бог ти е дал. То е свещено и то ще те избави от известни изкушения. Та сега ние, по-младите и по-старите, ще се върнем да развием колкото можем дарбите си. Най-първо в плана на работата заемете се да си направите на физическото поле братски градини. Всеки град да си има братска градина, плодна градина или зеленчукова от по 5, 20 или 30 декара, колкото имате. Онези от вас, които нямат какво да правят, нека отидат там да работят, да вложат труда си. А от това, което излиза, да се ползват онези братя, които имат най-малко. Нали е практично празното време да се използва? Някой от вас може да се заемат да отворите столарски работилници в някой град. Заемете се да правите маси, каци, приложете през свободното си време изкуството, което владеете и каквото придобиете, ще може да го продавате. Поставете в действие всички занаяти, които владеете. Някой е педагог. Нека събере 5, 10, 15, 20 малки деца. Да открие едно педагогическо училище, една забавачница и да започне да ги занимава. Някой от вас пък да се съберат по двама-трима души и да превеждат книги. Ето една културна работа. Някой да образуват класове, кръжоци за четане на книги, съчинения на видни писатели и на учени хора. Други пък с музикални способности нека образуват оркестри от цигулки, кларнети и прочие. И когато се съберем, винаги да има между нас голямо разнообразие, да знаем и да работим, и да пишем, и да пеем, и да свирим, и да четем, всичко да може. Господ иска да знаем от всичко по-малко, да кажат другите, че тези хора знаят всичко. А сега, като се съберем, всички искаме да бъдем духовни хора. Особено тези, които имат повече опитности. В какво се състоят опитностите? Опитностите се състоят в следното. Ако ви заведат в някоя планинска местност, ще имате опитност. Но ако аз имам само някои снимки и ви ги покажа, какво ще се ползвате от тях? Вие ще имате само умствени представи. Ако ви заведа в една планинска местност, вие ще възприемете магнетическото влияние на тази местност, ще дишате чистия и въздух, ще пиете свежата и чиста вода, ще вкусите от всички блага на тази местност. Следователно, за да ви заведа в духовния свят, няма да ви изнеса книга, в която е описан духовния живот и от нея да разглеждате, а ще ви кажа. Елате с мен. Един ден, ако отидем на екскурзия в духовния свят, ще си отрежете големи пръчки и ще ви кажа. Вземете си по една тояга и да тръгваме за духовния свят. Този духовен свят ще намерим в някоя планинска местност. Вие мислите, че той е на някое особено място? Там, където бяхме през това лято, намерихме един истински рай. всяко място, което може да произведе във вашия ум най-красивите мисли, най-красивите чувства и да измени в известно отношение вашия живот, това е рай. Ще кажете, такова място не сме виждали. То е част от рая. Един кът от рая. Като отидеш на друго място, ще намериш друг кът от рая. Този божествен рай е пръснат по цялото земно кълбо. За да се ползвате, употребете следния метод. Събирате се двама души на едно място, ти разправяш на другаря си нещо, но той не се интересува от това, което му разправяш. Причината за това не е, че този брат не иска да те слуша, а че у него са развити едни способности, а у тебе други. Ти му говориш за музика, за изкуство, а той си мисли за дравчетата, за краставиците си, за масълцето, да има къща, градинка и прочие. Ти му говориш за музика, а той си мисли за своите крави. Тогава той започва да ти говори. Разправя ти за кравите си, воодушевява се и се чуди, защо ти не се интересуваш. И двамата сте прави. Той се интересува за едното, а ти за другото. Тогава този, който е по-умен, ще си каже, за да ме разбере този брат, аз трябва да сляза там, където е той. Или той трябва да се качи при теб. И тъй правят младите. Когато двама млади се обичат, момъкът като музикант говори за музика, защото има музикално чувство, а момата по интуиция се нагажда към него, показва, че се интересува от музиката, докарва се. Той казва, а, намерих я. Но след като се оженят, той вижда, че тя няма никакъв интерес към музиката. Ама, че си будала, казва тя. Докато се оженя, се интересува, но сега между нас не трябва да е вече така. Аз виждам, че някои от вас могат да разсъждават като философи, а други не. Някои от вас са активни на физическото поле и могат да свършат грамадна и отлична работа, а други не са активни, не могат да свършат толкова много работа. Та всички тези енергии, които имаме, ще ги оставим да действат по божествен път. Няма да изменяме божествения път по никакъв начин. Оние от вас, които са в просветителния отдел, нека разменят мисли по това какви книги да издадете, какви книги да се препоръчат за четене. И някои от вас, които могат, нека прочетат тези книги. Ще се постараем да разпределим този труд, за да станем по-интелигентни, защото тъй както сега вървим, не сме интелигентни. Хората от външния свят са по-интелигентни от нас. Имайте предвид, че Христос казва: синовете на този век са по-умни от синовете на виделината. Някой от нас трябва дълго да страдаме, докато се научим на правия божествен път. Сега има и друга опасност. Уния наши духовни братя, които се занимават физическа работа, не трябва да ги оставяме да се погълне всичката им енергия само от физическото, а да заговори в тях и духовното. Един човек на физическия труд, който не е използвал своята физическа енергия и влиза в духовния свят, тъй неподготвен, той ще произведе цяла анархия. Вие ще проучвате този въпрос. Всяка група от 100 души ще избере по 10 души помежду си от най-умните. Тази сутрин, когато теглихте жребий, направихте една погрешка. Тази погрешка се състои в следното. Когато един от апостолите стана изменник и предател на Христа, изгуби своето апостолство. Апостолите се събраха, теглиха жребий кой да го замести и избраха Матий. А след той Господ имаше и други кандидати. Апостолите си избраха кандидата Матий, а Господ избра Павел. Кой от двамата свърши по-голяма работа? Павел. Щом имате две мнения и теглите чопа, 50% е вярно. Жребият не може да разреши въпроса. Така и вие сега ще хвърляте жребий, за да разрешите една мъчнотия, но тя 50% ще я разрешите. Тогава, мислите ли, че в теглянето на жребий всички са попаднали на мястото си? Значи работата, която вие сами можехте да направите, вие я възложихте на Господа и ето той пак я разреши. Физическият човек пита, дали трябва да работя на лозето или да стана чиновник? Въпросът е решен. Мотиката. Там е неговото признание. Тя ще свърши чудеса. Ако има умствено надарен син, не му трябва мотика, а умствено поле, там да работи. Реплика. Могат ли да стават размествани от една група в друга? Може да стане разместване на някой от една група в друга, т.е. преливане. След като се наместите, които са останали отвън, те ще бъдат в запас. Вие ще им кажете, ти не може ли да дойдеш на моето място, а аз да остана в запас? В тези стоте души ще вземете всички участие, ще започнете да мислите как да се създаде на всички работа. Ето е един разумен начин за създаване на работа. Когато някой се намира в един път на изкушение, да му се създаде работа, за да се избави от това изкушение и да може да добие поне своята прехрана. Реплика. Понеже пчелите живеят най-хармоничен живот, а ние се готвим също за такъв, не е ли добре да започнем с пчелите и да се заемем с проучването на техния живот? Като турите на една пчела, една изкуствена пита. Пчелите не я изхвърлят, а тук-там само я поправят. Така и ние. Няма да изхвърлиме изкуствената пита, а ще я оправим само от тук-там. Някои приятели имат вече наченки, заели са се с пчеларство. Някои опити са били сполучливи, а някои са излезли несполучливи. Не се обесърчавайте. Всяка работа трябва да започва с малкото. Ако някой от вас искат да изкажат мнението си върху някои неизяснени въпроси, нека се изкажат. Говорете върху въпроси за саморазвитието, за самообразованието, а празното си време искам да посветите на външна деятелност. Говоря за празното време, защото то трябва разумно да се използва за нашето духовно развитие и облагородяване. Това трябва да бъде първото нещо, целта на нашата работа. Реплика. Каква работа ще има четвъртата група? Тя има най-голямата работа. Примирителната. Например, две сестри се скарали. Примирителите ще проучат основните причини, защо и за какво са се скарали, и то не да решат кой е виновен, а да търсят причините. Тази деятелност е важна не само за вас, а и за външните хора. Ще дадем един малък модел да покажем как трябва да се работи. В някой град може да направите следния опит за работа. Съберете се 2-3 семейства за една година, поне заедно да се храните, без да си туряте някакви ограничения, да видим как ще направите опит. При задружното ядене ще съкратите бюджета си. Ние имахме такъв опит на нашия курорт. Бяхме 20 души, които, ако се хранехме сами по-отделно, щяхме да плащаме скъпо, а така задружно излезе ни по 16 лева дневно на човек. И при това ще се научите да ядете само необходимото. Едно или две ястия са достатъчни. Тогава и жените ще се освободят от излишен труд. После е да се научат сестрите да имат една обща пералня, да перат задружно и да имат една обща кухня. Направете един опит, той не е наложително, но така ще видите какви ще бъдат практическите резултати. А сега една жена изживява целият ден вкъщи за работа и трудът ѝ е разпръсна. При отделното пране, например, се изгарят повече дърва, изхабява се повече сапун и разноските са по-големи. Приложете това където може, където условията позволяват. Първия път опитите може да са несполучливи, може да дадат обратни резултати. Реплика. За да има успех при такова задружно живеене, не трябва ли да има надпревара в работата? Трябва да има. Но с любов. Коя е прицелната точка на майката? Детето. Докато има дете отвън, тя може да работи. Коя е прицелната точка на учителя? Учениците. Учителят работи, докато има ученици. Щом изгуби учениците си, той престава да работи. Навсякъде трябва да има един стимул отвън. Реплика. Възможна ли е съвместна работа на тези групи, щом в тях има различни хора от разни градове? На първо време ще си кореспондират. Например, някой брат от София ще ангажира някое място и ще започнат да го обработват. Сега русенци правят такъв опит, но не са свършили още работата си, не са видели още своя резултат. В Айтос също правят опити. Всички работят. Щом в една работа се внесат дребнавости, тя се разваля. А това може да се направи от всеки, бил той мъж или жена, щом си служи и с дребнавостите. Пазете следната идея. Като започнете тези опити, ако мислите да се осигурите материално с тях, хич не се залавяйте. Тия малки опити не са места за осигуряване. Ако някой има свободно време, да се заеме с тези опити. Да допуснем сега, че няколко млади братя образуват една малка комуна, искат да живеят един идеален живот. Сега, защо ги обединяват? Влизат те в тази комуна и заработват. След време някоя сестра се обърнала към Бога и казва: «И аз искам да работя». И влиза вътре. Влюбва се в едного от братята и иска да се жени. Хубаво. Това не е лошо. Оженват се, после имат деца. И сега, за да осигурят децата си, тя ще изпъди всички други членове на комуната. И затова аз не казвам като вас, че жените развалят всичко, но жените вземат всичко. И обратното е вярно. Например, 5-6 сестри решили да заживеят един комунистически живот. Един брат иска да влезе да работи с тях. Влюбва се в една от сестрите, иска да се жени. Оженват се и изпъждат другите сестри. Тези неща не са лоши, хората трябва да се женят, но когато влезем да работим по Бога, трябва да поставим всички неща на тяхното място. Въпросът не е да се женим или не, да имаме ли деца или не. Въпросът е да живеем един разумен, божествен живот. Най-после да се опитаме да направим една идеална комуна. Цялото братство ще вземе някои общи места и в течение на годината братя и сестри от всички градове ще отиваме на тези места да работим. Реплика. Ще бъдат ли съгласни всички братя и сестри да работят на общото лозе? Мъчно се уреждат работите на физическото поле. Този е един от мъчните въпроси. Сега тази работа трябва да се подеме от млади и от стари, от всички. Та ще видим и добрите и лошите страни и това ще бъде един опит за вас. В тази работа искам да ангажирате само празното си време, когато нямате с какво друго да се занимавате. И в Свищов правят опити. И в Сливен, и софиянци проектират и те да правят опити. Някои братя и сестри изказаха различни мнения за предстоящата работа на четирите отдела и за образуването на комуните. Всички наблягаха на мисълта, че тази работа ще бъде успешна, ако между нас има любов и готовност за самопожертване. Изказа се желание да се поправи грешката, сторена при избора по жребий. Но всички се забелязва с желанието учителят да ни посочи определена работа за групите. Тези четири групи са една задача, която трябва правилно да разрешите. Когато казвате, че изборът трябва да се анулира, това не значи, че когато направите борч, трябва да го анулирате. И като се подпишете, назад да си върнете подписа. Каквото е станало, станало е. Ние не считаме, че това е една грешка. Това не е грешка. То е един опит, който вие сега правите. И този опит ще се поправи. Всичко ще се поправи. Ще дойде до своя естествен ред. Всички онези, които са избрани, ще влязат в ролите си. Най-първо, вие не сте разбрали какво значи да влезете в трудовия съвет. Вие се оплашите. Мислите, че ще вземете мотиките, за да работите. Идеята съвсем не е тази, да вземете мотиката. Ние само искаме да използваме свободното време и да не оставаме празни, та да влизаме в грях. Това може да бъде един ден от седмицата или от месеца, но по закона на любовта. И един ден да употребим. Ние сме сполучили. Сега влязохте вече. Впрегнахте се. С труда си вие ще създадете една вълна за работа. Въодушевите се, но после веднага отстъпвате и казвате: не съм за работа. Онези, които са влезли, започват вече да съжаляват, че са влезли, а онези, които не са влезли, съжаляват, че не са влезли. Вие имате четири групи и аз ще избера 100 души, защото имам запас, имам право да избера 100 души. Всички ще влязат на работа и никой няма да остане празен. Не се смущавайте, че опитът ви е излязъл несполучлив. Всеки първи опит е несполучлив, всякога е така. Знаете ли колко несполучливи опити е правил Господ? Ами че Той направи първия човек по своя образ и подобие, тори го в рая. Но опитът излезе несполучлив. Христос дойде и Той направи втори опит. И този опит излезе несполучлив. Защо? Защото като остави работата на своите избранници, те я развалиха и той трябваше пак да дойде и пак да я поправи. И още опити има да се правят. Господ изпъди Адам и Ева от рая и после слезе на земята да учи хората, че не трябва да се бият. Сега хората се мъчат да разрешат теоретически кое учение е по-право. Всякога трябва да се знае, че първият опит е несполучлив. Не е, че не е сполучлив, но че е подготовка за втория опит. Вие не се обесърчавайте, защото ако разсъждаваме тъй, синца ще започнем да попадаме в едно замаяно състояние. Ще започнем да усещаме тягост в главите си. Съборна беседа, държана от учителя на 21 август 1921 година в Търново.